أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا يوصلوا بنزيوشتم آيات سخشرو تر يوصلوا آتيوشتم كوريش دا سورة بايد د دې وربط ته ما قبل سره په دې کې دی. په تېر درس کې چې و په دا یو سلو درویشتم آیات کې الله پاک ول ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا. په دغه اوحینا الیک کې خیر د رسول علیه صلوات و سلام رسالت مر الخلقو ته ښکاره کوي چې دا رسول دی، او داسې رسول دی چې دی په ملت ابراهیمي امر سوی دی چې ته به هغه عمل کوې، د هغه متابعت به کوې. نو چې د دې رسالت خلکو ته ښکاره کوي و خلکو ته دا ور وښول چې نو تاسې به د ده سره په ادب زندګي کوئ، ولې دا د الله تعالی رسول دی. ادب یې څه معنا؟ اول به انکار نه ځینې کوي، منې به نو، او دا چې ته وایې زه رسول خو راباندې ګران دی مګر منم یې نه، ادب ورسره کوم، نو دا خو ادب نه دی. نو اول به منې، ایمان به پر راوړي. بیا نو وروسته چې دی کوم اوامر وایي، کوم شیان درته فرمایي، هغه به کوې چې د کوم څه چې منع کوي هغه به نه کوې. بس دغه ادب د رسول سره. خلاصه د خبرې یې ده چې یعنې په تېر درس کې چې و هغو خلکو ته چې رسول ورلېږل سوی دي و هغو ته ادب ور وښوئ، چې معنا تاسې به د ده سره ادب کوي. اوس چې دی و رسول ته ادب الله ورښيي چې نو ستا دپاره بیا هم دغه ادب دي، ته به بیا دغسې ادب اجرا کوې. نو هغه آداب د مرسل الیهم د پاره سوله، دغه د دغه مرسل د پاره آداب چې الله تعالی یې وړاندې کوي. په د ادب په طرز کې د دعوت ادب هم الله تعالی وښي چې دعوت به پر دا رقم کوي. او که چیرې یو ځای د مجادلې و د مباحثې سره رالی، هغه ادب هم وښي چې د چا سره به بیا دلایل دغه رقم وایي، مجادله به داسې کوي. که د انتقام ځای رالی، د انتقام ادب هم وښي. نو درې سره ادب وښي، هم په دعوت کې ادب ورته وښي، هم کچیر د دعوت څخه خبره لوړه سوله داوی او جنجال ته دلایلو ته سره راله په مباحثه کې مکالمه کې، په دا مباحثه کې ادب لره ورشي. او هم کچیر در دغه خبره تیر سوله معنا د جنگ او د جدل مسله راله پکښې کې، نو بیا هغه ادب مرشي چې دغه ته چې د چا څخه کسات اخلي تا ته تاوان رسولي وهلې ترټلې، هغه هم پر دغه رقم باندې ځخ کې. نو بیا کې د درې قسمه ادب دلته و چاته بیانې و رسول علیه صلوات و سلام. لیکن چې دغه انتقام اخیستل چې دی، هغه دعوت خو نبی علیه السلام کوي، که د مجادلې ځای رالی دی یې کوي، که د مقابلې ځای رالی د جنګ ځای رالی، خو برای متبعین امر سره دي. هلته هغه ادب وګور د ته وښي، مو رسول ته وښي، مو امت ته وښي چې په جنګ کې به دغه ادب مراعات کړي، دغسې وکړي. نو اول ادب چې دی د دعوت کوي دی. نو الله پاک فرمایي ادعو، ته دعوت کوه، الا سبیل ولارې ته ربکه د رب ستا د الله تعالی لاره. نو دغه جن دی چې ته و دې جن ته دعوت کوه، بالحکمت، په حکمت و په علمي خبرو سره. د حکمت څخه هغه خبرې مراد دي چې په هغو باندې چې کومه مدعای هغه د دلیل د لارې په ثابته سي معنا یقیني خبرې د حکمت څخه مراد هغه یقیني دلایل مراد علمي دلایل مراد چې هغه مدعا چې ته کوم شي ته دعوت کوي هغه د علم د لارې ثابته سي نو دا نو په حکمت سره والموعظة الحسنة او په نیک وعظ سره موعظه وعظ ته وایي نصیحت ته وایي چې هغه هم شایسته وي شایسته وعظ څه ته وایي شایسته وعظ اکثره داره کمي علمي دلایل نه وي پکښې کې قوي قوي دلایل بس دا چې د چا زړه ور نرم کوي دغسې خبرې پکښې کې بس جړه خلکو ته ورلره ورولي خلک د مثال په طور په خپل زړه کې نرم جله سي نو دغه چې په خلکو کې نرمښت راولي و دغه ته موعظه حسنه وایي نه یې اکثره وخت د علماو پر خبرو باندې خلک نه ژاړي کنه د علماو خبرې هغه قوي دي د هغه بل واعظ تر خبرو په دې باندې علمي علمي شیان ثابتېږي معنا چې کفار د دې مقابله نه شي کولی هغه واعظ چې دی چې هغه په قطر قطر امیزه خبرې کوي د هغه پر خبرو خلک ژاړي کنه هغه چې وسره اټین کې هغه واعظ د خپلې خبرې نه شي ثابتولی زه اوس څه شي بیا چې ته وویل مګر خلک نرم کې نه الله پاک او نبی علیه السلام ته حکمت په کار واچ اول حکمت یې زموږ دین پر حکمت ولاړ دی حکمت هغه علمي دلایل دي که کفار وغواړي چې د دې دین تخریب وکړي نه شي کولی دلته قوي قوي دلایل ورته ولاړ دي موعظه حسنه چې ده هغه دغه دي چې د خلکو زړه ور نرم کوي رارمایلې کې د دین خوا کې راولي بس هغه دستي وایي چې لمونځونه مې کړي ان پلونه مې کړي دا کار په کوي مګر کې راټین کې بره مقابله به نه شي کولی فقط طریقت امیزه خبرې نو الله پاک وایي دواړه په کار باید واچي ولس ام موعظه حسنه شایسته موعظه چې د خلکو زړونه ور نرم کړي دین کې راجلب کړي او بنیاد به پر چای بنیاد به پر حکمت قران یو ځای دا رقم لري کړي چې په یو ځای کې نبی علی صلاتو و سلام یا قران موعظه حسنه بیان کړي اول ته دې بنیاد پر حکمت باندې دی زموږ د دین بنیاد پر حکمت دی اغسته مګر په دې حکمت سر بیرنه دغه څه د علم په کارګیری چې هغه ته موعظه حسنه وای چې د خلکو زړونه ور نرم کینو دریم وجادلهم وجادل مباحثك وهم د دې سره دعواك وبلتي په هغه طریقه سره هي چې هغه احسن او شایسته مجادله ده دریم پړاو ته وسرانو د مثال په تور په دعوت کې د درې شیان اول حکمت سو پسې موعظه حسنه سو گای گای په دغه چې کار نه کیږي برغه بل سره ایستا سره سر شک کی برغه خبرې در سره کی چې راسه د لایل را سره و چې زما ملامت هم کته نو علاوه دغه مجادله کې کول د مجادله بم په هغه طریقه کې چې هغه شایسته طریقه ده معنا بد الفاظ پکې کینی ذکر سی وینو ان ربک هو اعلم ان ربك بشكر ابستا هو دی اعلم و ډیر خبردار دی بمن په هغه چا سره غدل چاغه گمراوی عن سبيله دلاري څخه د الله تعالی الله په هغه ډیر علم لري چاغه دی د الله تعالی دلاري گمراي او هو دغه الله پاک اعلم و ډیر خبردار دی بل مهتجين په هغه خلکو سره چاغه پر هدایت باندې پر لار باندې برابر لار پیدا کوم کی دوار ور معلوم دا جمله د دعوت ورسته ولي ور واچو اغه په دې ورسول د ان ربه کس چرونه سدا وس چې مدرتوه دا په دې چې ستا وظیفه هغه درې شي حکمت موعظه حسنه مجادله په نیکه طریقه سره چې معنا کچیر د مجادله د مباحثه زیراله دا چې څوک منی نه منی هغه ستا کار نه دی هغه الله په خبر دی چې دغه منی دغه نه منی هغه سزا به پر الله تعالی د چور کوي ته حق نه لري چې بالا ته د مثال تر ما یې سش کاره کې ما هم حکمت وچله او هم موعظه وچله او هم مجادله په نیکه طریقه وکړه خبره یو لانه منی علاوه دا ما تر پرېږدي چې د منی کې نه منی په غزه خبرې چې و منه جنده و منه ستا وظیفه دغه د صدقه سره ورسو کې دایس په خبره پوهیږي دغه ان ربک درغه ورسته ویلی وای چې ان ربک به شک رب ستا هو دغه ستا رب اعلم او ډیر خبردار دی بمن په هغه چا سره غضل چاغه گمراه سوی دی عن سبیله د لارې خدا الله تعالی معنا دا ست دعوت نه دی منلی او هو دا الله اعلم او ډیر خبردار دی فاغ بل محتجین فاغ چا سره چا غلا پیدا کوي چې حق لري تراغی دا دوار الله ما ته بیا معلوم چې هغه بیا ما ته پرېږد چې زه د دوی سره کوم معامله کوم اری وت با خپل بدلا ور لره ور کوم نو د دې دعوت چې دی چې د مثال په تور په حکمت سره حکمت موږ له هغه رقم دعوتي هغه خبرې کول دي چې هغه مدعا په حق سره ثابت شي وایي لکه خپل ابراهیم علیه الصلاه والسلام د ابراهیم نبی علیه السلام خو د ابراهیم پر ملت وو هغه عین دا غدل سره کار کوي همي حکمت چلول دي همي موعظه حسنه چلول دي همي مجادله کړی ده په صورت عام کې تر څو د عدالت قصه دا سره دي چې اول ابراهیم علیه الصلاه والسلام خو د خپل کار چې دي چې بوتان جوړي ام سجده مرته سمه ډبرې چې راوړي چې بیا تر شي بار بزرګ شي بار نه بیا ورته پر سجده شي دا کوي بازار کې به خرڅول کم نو د دې د پاره اوس یو دلیل په کارو چې دغه شرک راوړی دا اوس تاسو بلاتم دا تړلی نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رل دا ډبرې چې دا زه عبادت نور ته کوم زه خپل او د ستوري ته کوم دلیل ورته وایي استوری ولید استوری بره خو ما شام ښکاره او ښکاره استوری چې وای بده برای پلار تل برل زو د ستوري ته بلا عبادت نکو عبادت څنګه دې ته کړی ما زه چې زه عبادت ورته کوم هغه چې ولید ګوی برل دا رقم خدای نو سړی څه کی چې زوال قبلې دا څنګه خدای دې اوس فرز لی دې ښه خوانې کا او ښه غټ ستوری چې ولې دې دا چې بلارې بالا خو په ما بیا نه دی خبر نه خو یا زه دې چاته عبادت کوم چې په ما نو بیا خبرې نو زما ټول کارون را تر سره کده خو دې او فل کی معنا زوال کی زائل شو دا بل شپه چې بیا سپوږمۍ را وختل ګوره کرا کرا برا لیا دغه دغه درغه غټ دی دغه شر او شان دی بس دغه دغه بس خدای کوم دغه بس عبادت ورته کوم ان اوس په موږ خو برا لوی جوړ لاړل چې ول ود برل دام نه دی سیدا ګور دا او پول کی زوال لري نو چې زوال لري هغه سړی ول خدای کینو هغه خو خدای نه ارزي چې زای لیش دا بل ورځ چې بار د ورځې المر او ختی برل بس هغه کی سبسی لکه دغه المر در ټول غټ دی ډیر رونای ام د دانو په دغه ارزي بس مر به مرشان ته به المر ول ود د شپې کستوري لیدل ما شان ته به المر ول دی برل یاره دام نه پاریس دا پلاری علمان جهت متوجه کی دا رقم چې کم شي چې زوال قبلی هغه رب نسی جوړېدلای هغه رب نسی جوړېدلای چې زوال نه قبلی تل تر تل برقرار دی رب زما چې دغه رقم وسینو چې همیشه د پاره برقرار وي هغه کې د مثال تر خوب ناراضي په هغه کې مرګ ناراضي نه جوړی نه پکشي کې راځي احتیاج نه پکشي کې راځي چې ټول جمیله صفات پکشي کې جمع خدا غو په عبادت باندې ارزي نو ګوره دا علمي دعوت او حکمت د وچلاونو موعظه حسنه و دا غپل ارته کول هغه دلیل شوی بل ورځ بیا ورته ګرځې پلارته یا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا په قران کریم کې دا غسر هسي اے بابا ته ولې د دې شی عبادت کې خوشی نه اوري خدا به دې ډبره دا اوس خبر اوري او ولا يبصر نه شي ویني کر سره چې وسې دې کېدو کې ولا يغني عنك شيء او نستاس شي د پکولې شي خو پتا چې وس ارڅ کې ردی نه سر صدا پکولې ګوره دای به موعظه حسنه ور لره وکړه چې بابا ته دا غس چې ګوره په څنګه شاه ادب یا ابه چې اے بابا لم تعبد ولې عبادت کې جدا سي شيار چې هغه په خپل متوجه کې انځوا پر تاسو ورس سوځي د دې چې عبادت وکړه چې هغه تا ته په ګټه در ورسې چې هغه ستاسو کې یو شی منع کی ور په دا خپل ځانی ورنځي کی چې لا یوغنی عنك شی اساس د پنس کولې د څه څوک باید ستا خدای چې هغه ستا څخه ضرر دفع کی چې هغه وتا ته ګټه ورسی یا هغه خپل یو شی او ریا یوین نو ته دا رقم ولې کې معنا چې زه ستا په غم شریک یم خبره په وسه ستا په غم شریک یم دا غسی باید وکړ هغه چې تیر رسول بیا ورسره د نمرود سره مقابله رااله نمرود هم بر خبر سو چې دا خو هغه بوتان چې ما سو دې راو غشتي برای ورتول چې ته د ازمش خدایان نه مانی ته دا رقم کین او ولي ستا خدای څوک دی ته برته زما خدای هغه څوک دی چې مړه کول او ژوند دي کول کی هغه پر غلطه ولاړی برای په جیل کې یو سړی چې د برات حکم پر وته لجدا به لکیږي پر بل د اعدام حکم وته لجدا به مړ کیږي هغه اعدام ولای الکی چې هغه بری او برای هغه اعدام کی بر خدای دې زم مړ کول او ژوند دي کول چې کوم څوک د مرګ لایق هغه ژوند دی کی لمی وجه د یادام پیسه را پروته لږه مې دی ژوند دی کی دا بل سړی چې لو معنا اته برای سخلاص هغه مې هغه دی یادام کی دا احیا او امات خو زم دا ام کوم نو د د مجادله ور سره کی ګوره د مجادله زید ترارې د نمرود سره بار دور تول ول ول نو دسی وک فان الله یاتی بشمس من المشرق فاتی بها من المغرب برای نو رب خو چې دی مرد مشرق سره خېږي ته چې بل خدای چې لای ته د مغرب را وخېږي بر چې د اخره را وارد کده المر برای بده چې د خدای درک معلوم شي فبوهی ته الذی کفر هغه سړی بر خاموش شي هغه نمرود ګوره مجادله د درې سره درجه دغه ابراهیم علی السلام چیرې کړ پر دغه رقم چې د قران وای الله او نبی علی السلام ته تم دغه رقم کده حکمت خبري و چې لو علمي خبري چې هغه ستا خبره په ثابته چې ارڅوک فکر وي چې دا خبره سی دا بل غلطه و نو حکمت دا خبر ته چې علمي خبري موعظه حسنه او چلو وچ وچاته خلق توه ورته سس په غم در شریک ما په خدای چې پرته سس رس وځي پر دوژخ منه پیرځو کېږي ادا غم شریکی خبري چې لکه د پلار تور ول ده چې تا ته هیڅ فائدہ نه رسي نو دا کار څه ته کوي تر ما چې تا ته فائدہ ورسي یا د مجادله ځای چې رالي د مباحثه ځای هغه د نمرود سره څنګه شپه خوږه جا بغایي بر ورته زما خدای خو چې دی هغه مړ کول او ژوند کول کې چې هغه دا کار مزه کوم کله دا احیا او ماته غلطی الاخر د پیدا کوي ژوند دی بیا ګر سره روح ځنی اخلي دا هغه رقم چا مو کې غلطی وکړه ابره دا بل لارو ترا پیش کړه بده خبره نه درته کړې نمرود ته په دغه مقابله سره سره نو الله پاک په رسول علیه السلام ته درس ویل دای ادب په کوم خوا کې وروشي په دعوت کې الله تعالی او نبی علیه السلام ته ادب وروشو چې که حکمت بچلې موعظه حسنه بچلې کچیر د داوی او د مباحثه زای سره رالی خبرې سپه دلایل سره مجادله بم په نیکه طریقه سره کوي پسې هغه ځای ته راځي د مقابله ادب وشي کچیر د مثال په تور سوک او لغت ته ضرورت پیښ شي د مثال په تور جنگ ته ضرورت پیښ بیا به څنګه کیږي دلته ګوره خبره جمع کړله و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاو دلته ولې جمع کړم ول اکثره وخت چې مقابله کیږي نو رسول خو یوازې نه بره امت عمر سره نو د ادب نبی علی سلام ته خو بل ذاتی امت بل تابع دي چې ګرده د ادب واورینو و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاو و یو چاته فعاقبوا تسع عذاب لرواركي بمثل فمثل ماذا اغا وعوقبتم تسع عذاب كول سويدي به فاغسر تسع دعوات دجن كاو يو چار تسع عذاب در لره درك عذاب دا منوي وهلي ويت كول نو چكم وقت وس پر پیدا کی چ وس تي پیدا کی تر خپل حتى تجاوز مكو كدري لغتي والي ودري لغتي وه مثال په تور پس کوي والي پس کوي وه د سمور ته کو چ واده سک جواب ولا په ګولي درکمه په خبره فوسبه د بجې خبرې جواب دی ولا په مردک درکم د چپلاخ جواب دی ولا په لغته درکم دغه بلابود بلابود مه کوله کده پښتون غه درکم د چمنه ته بسوک سو کوی د مثال په تور په لغته وې دا یا لا پکې پر هغه مثال چې د تا ته درکړی دی هغه رقم سره وکدا شي و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاوه و یو چاته چې تا مقابله کړی د چیر کړه فعاقبوا تسع عذاب لروركي بمثل فمثل سر ما دا اغ عوقبتم تسع عذاب كول سويدي به فاغ سر منا عدل بكشك مراعتك انصاب بكشك مراعتك تراغ تجاوز مك ولئن صبرتم ولئن صبرتم كشير تسع صبر وكي تا وس پر پیدا کی یو وخت ته وهل یو ترټل یزیر کړه وس چې پیدا کی بار جه صبر وکي چې سیلاک له هو خیر للصابرین لخم اخا هو دغه صبر خیر دا ډیر ګټه وردی للصابرین د پاره د صبر کوونکو نو د وش یعنی ورته کشه ولا چې کچيري د جنگو د وهلو ځای رالی نو ته به اول نه کې موږ مسلمانان ګردمر نه وای چې موږ د چا سره جنگ نکو کې جنگ پر موږ وتر پی برخ مجبورې جواب بیا وای دا زموږ اصلي اساس دی لکه ګردو مر په مجاهدینو باندې جنگ تر پل سوی دی نو معنا موږ په امریکا په سیمه یو رغلی چې دورې مو د سره جنگ دی را په راغلی دی وس براوی جنگ ام کو ته دا شتګر بابا په کور کې راته ګرځي لکه خل چې دی چا کور تر راخو عین هغه سی مثال دی په لوی کور کنه پېږی دا ګرد ملک مسلمانانو یو کور دی په کوچنی کور خو پېږ چې وو کور ته چې څوک پر دیوال باندې دروام دا لته لته کوب شروع کی لور درته وو زوی درته وو یا بل درته وو تا ته وای ته به د امن خبرې کوي ته حق نه لري چې دغه کوي ته وینې دا شتګر په ساد والا دغه چې مونږ وینې کوي خو صورت وای چې تا ته هیڅ څوک لاس نه نیسي چې لاسونه دې تر مړوندو پرې په ویونه د خلکو سره کې قتل قشتار دې کړی دی ګرد دنیا دې ام وینې او د امن خبرې زما څه غواړي ته لا امن والا لا ته یې دې 16 ساعت دي نه نیمه چې دې 16 ساعت یې ځواک وای راغلي خو سرته چې دا 16 ساعت دي خو نیمه ملک د کې غوښ شي نیمه ملک خرابه کی در بدر کی دې 16 ساعت دي دا بل چې خپل ملک دې پاک کی دا دشت ګرځي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کته وس پر پیدا کی عقاب لر ورکه نو عقاب لر ورکه ګور عقاب معنی بدل عذاب لر ورکه د دپه مقابله کی کنه ورده ور په چا څه کار لري خو په دغه درود ولدي هغه نه کا در کار په ول مگر پر هغه سر به راکې چې صبر وکي چې وس پر پیدا کی ستا وس پر د پیدا کی چې ځان هغه رقم نه کوم چې شزه وکښنه یو سپینځوري دیګه د درتي اخکار بس ما صبر کړی چې وس پیدا کی زما هغه خو دیګر در بدر کړنه چې شزه پرې شو نه دي کوښنه پرې شو الله او صبر بیا خیر دی کوټې درنی دي تا هغه رقم انتقام مزین اخلي چې وس پر پیدا کی مقابله خو وکه چې شکست ورل راوکه ورسته هغه چمونه بار ما پکه و چې معنا د کیړي صبر وکه صبر بیا خیر دی معنا چې د کوم مظالم ستا سره کوي چې نو بار بیا مور سره کوته بیا شمه معامله ور سره وکه نو یو رخصت سو بل عزیمت سو دغه مقابله ور هغه عذاب ور کول هغه کوم عذاب چې تا ته در کړی دا رخصت یا لا پکه وي که پر رخصت عمل وکه او که چې صبر وکي تا ورته یا چا دی مات خو می کړې تر لاس ملان دی کړې مګر زونه هغه کوم نه در سره کوم چا تا کوي دا بیا ګټور کار دی، دا بیا وینې په عظمت کې عملو کې کېدای سي. آیات متوجه است، زما په خبره پوهېدلی است. د دې مطلب دا نه دی چې په کور کې دې تر لیودلې ته صبر کوه، یا مقابله وکړه چې مات کې کوي براوم صبر وکړه، اوغه کړم ورسره کوه چې هده ستا سره کوله، چې کوم وخت دی پر سری قدرت د چې کوم ظالم ستا سره کړي ته چې په سری قدرت سي واچوسې، نو ذره ذره حساب ورسره ونه کړم. که چې صبر وکړي حساب الله درکوي، که چې حساب کوه ورسره ذره په ذره چې ستا سره کړي وو اما دې جواز لري، مګر ودر مصر به نه بالا کېږي، تر عدل به ګام نور اړې، ظلم به نه کوي. نو ترجمې ته به متوجه یاست. و ان عاقبتم که تسع عذاب ورکوه یو چاته، هم فعاقبو تسع عذاب ورکي څونه قدر بمثل پر مثل ما د هغه قدر، وعوقبتم چې تسع عذاب درکول سوی دي به په هغه سره هغونه قدر چې دا وس پر پیدا کړي، و هم که دې وس پیدا کړي نه دي کاوه خپل کسات کې نه اخسي، بالکل خیر دي. ولئن صبرتم که تسع صبر وکړي، له هو بې شکه دغه صبر چې دی خیر خیر دی، ګټور دی للصابرین، د صبر کوونکو دپاره. وصبر الله پاک وایي صبر کوه، د صبر خوا یې ورته تایید کړله، جواز خو دواړې خواوې لري. وصبر ته صبر کوه، وما ندي صبر كدا صبر ستا الا بالله، مگر نه په توفيق د الله دي، د بي او د الله تر منزل ته مفسرين توفيق سره جدي صبر هم د الله توفيق غواړي. در چا په واسه نه د چې تاسو به ظلمونه سوي، ستا کور به نړول سوي، ستا کور به په وینو رنګول سوي، او ته چې واسه پیدا کې بارا به صبر کې چې زين هغه رقم نه کوم. الله وي دا چې غټ توفيق د چا سره ورسره نه کله اجره صبرېږ، کله صبرېږ دې ورته وای پیغمبر علی السلام ته وای وصبر ته صبر کوه. وما ندي صبر كذا صبر ستا الا خبادي بالله، يعني بتوفيق الله خاص، بتوفيق على غمغ خاص قسم توفيق، دا توفيق قد ارچا سر پر شي کور سراي، مگر په دغه وخت د انتقام چ توس ام لري او ستا سر بدم سوي ته صبر کي، دا یو غټ صبر توفيق ته ضرورت لري، دا یو خاص قسم توفيق ته ضرورت لري. الا خبادي بالله، يعني بخاص توفيق الله، په خاص توفيق سره د چا د الله تعالی. ولا تحزن عليهم، ولا تحزن تحزن غمك وعليهم برديبان، دا چې ګرده طریقه ته عملي کړ، دا دروسه پوری چراله چې را بیان سول ادب بیان استاد، اگر د ادب مراعات کړ، د حکمت او د موعظي حسني او د مجادله او د صبر، دا اگر د کارم ځنی وخت مګر پرغه سر به خلګو ایمان در نه وړي. غم مکه او چې غم جن کېږي، چې نو د کوم دی چې ایمان در وړي، زما دا اگر د خواري د غي ولاړ، الله خواري به دغه سی ولي ولاړ، ګر سره د ایمان در وړي پښتانه چې د یو چا ته هم وخی زو خدای ته تعریم څه ځای کړ، خدای دې ته ترين ځکه ته ولي غمجنې بس تا ته چې کوم وظیفه الله سپارلې خو ته خپل وظیفه وکړ، هغه دې ال انجام کړ دغه طریقه چې الله درته شو، هغه دې عام ذکر غم ولي کې چې دین هغه دې نسمیر نه جسمیر. ولا تحزن تغمك وعليهم فرضي بني چې دا ولي ایمان نه راوړي. ولا تکو او ته مکه رفیق ضیق پتنګی کی زړه مدر تنگوه مما د هغه کارو څخه يم کورون چې دوی مکرو چمو تدبیر ستا په مقابل کې کوي، ته د د پاره ځان خوري دعوت دغه طریقه چې الله در شو ګرځي په کار واچول، د استافو مقابله کې تدبیرونه سنجي چې په سره کم دي مرک الله وجه دغه سم نه پستنګي مکه وګر سره چې بابا زه د د پاره و د زما د پاره الایده د هلاک او د بربادي اسباب راته برابرې، الله دغه باندې زړه امه تنګو د انسان خو برز نه پستنګي کې چې زه صورتو ام د صورتو وای لکه چې د مثال په تور د سلان مثال به پیش کو چې په خپل زوی د پاره ارڅوک شغواړي، منګر زوی د بابا مرک ته ناسي چې سره کمی مرک دې ته ویل هغه ته چې بابا به سره کم مرکو، دا نو خدای پلار څونه دل څنګه کیږي چې تز ما هم در دی وګوره د سره او د پلان سنجول وګوره چې زما د پاره کم کم چمنه سنجي. نو الله عز وجل ما دا یو مثال مازی پیش کی، الله پاک و نبی عليه السلام ته چې دغه نغم خوردنی د دې سره وکي چې صبر لا ورته وکي، هغه پرپر انتقام لازم نه وانخلي، پر هغه سر بیره پر هدایت باندې را نغلي، دل څنګه مدر تکو بس په شر راز ورته ګرځي. نو ولا تحزن تغم مكو عليهم بردي، ولا تكوت مكيج في غديكن بجل تنجيكي بجر تنجوالي كي مما دا اغا كارو سخ يم كورون چدي استادا پار مكر كي چل در تسنجي دا احلاكات پار دانو ولي دا اغا واجه دا دا چالا پاكو يزد متقيانو دا نيكو كارانو ملگريم كو تم متقية تم محسنو نيكو كاري چا ارس پلانون در توسنجي پتايت ولا كوكين خو زد ملگره منو دا الله تعالى چه ملگري چه دا چا سر ورساره سي بيا دشمن پر کامي با كده لئي سي خلص كامي با كده لئي. إن الله دا دليل دا اغا دا پارو اجتغم مكوا، إن الله بيشاك الله مع الذين دا اغا خلقو سر دي اتقو چه اغو تقوا كري دا الله سي بيري دي خود اغو مال دي نختفه متقالو كي اغا سرغانا متقينو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې افضل الرسول دي تر د نبل نبی افضل سته، نبل متقی افضل سته، خدای د ټول متقین سر دي. والذین هم محسنون والذين او ده حق خلق سر علام القريدي هم چدي محسنون نيكي كون كدي ده خلق سر شكي نتر ده غبالا شيي خوب کافر و زمری بتا سر سر سجده که تا دوغان خواری رو سر اکش حکمت موعظه حسنه مجادله حسنه دا گرد یو سر وکرد که دا مقابلی زیرالی پا عدل دی مقابله رو سر وکرد یا دیگر سر نوکرد صبر دی وکی نو در داغ احسان بلا چونه این نو تم محسن امیه تم متقی همیه او الله پاک دا متقی و دا محسن ملگری دی نو ستا دا پارا چه حزن پا کار دی چه دا برا غم که چیز ما خبر نمانی پر دا پسوس که یا تا پا دل که غم را جل تنگی رازی برا وز ما دا حلاکت پارا چمون جوری دیو چمون گرد پر لیلا دی چه نیسی و الله پاک دیزنی خلاصی اغا سرط دی نیسی رسوله تا چه کم پروگرام پا ما خاخص دی اغا بسرط رسیجه او رسول علیه السلام سرط امور ساو در ویشت کال زندگی علا و تعالی خاص پا دعوت که ور روار کرد چه دین مکمل شه علا و تل علیه و ما اکملت لکم دینکم جن جنن پرسو مکمل سو والا ختم سو رسول علیہ السلام دستی پوسو چ پرسو بستاو ز بخود اغه چ مر گران جی دینو ولی خو چاله درته د سرور ته په پلان یو ورځ دی وژن ول پروگرام دی پرسو چ پروگرام دی پرسو د اکادمی سال پتو موږ به دسی مثال پیش کو چې دلته مستری دی اخته دی د تعمیر جوړی تعمیر چې جوړی ګرد کار خلاص دوری وېست ګرد شان چې مکمل سبا د خیر نو کار خلاص نو مستری خپل پیرج برز زبان او که با کار خلاص دی بدل یکال په دغه کور کې شپې کې نو خو نه کې خو هغه په یوه ځخ خپل هغه ګل مالا او شام پر لټولی خپل دغه ته واچې چې معنا بل از ما کار ختم دی دغه چې الله پاک ول دا جن نور هغه کمال ته ورسېدی خو دغه د پیغمبر وظیفه پیغمبر علی صلوات و سلام د شیخ په اخرت متوجی چې دا خو د جن کمال نور بر خپل هغه تسبیحات تحلیلات چې هغه تحلیل دی تسبیح د تکبیر او الله اکبر دا شیان وي اذکار ته بر متوجی رسول علی صلوات و سلام چې معنا دغه جنو د رخصتی کال هم دی چې دلته ام دغه رقم سوچ دی ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون چې پیغمبر په هغه پر اندازه متقی په هغه پر اندازه محسن دی نور د خلکو غم نه کوي چې ایمان راوړي یا نه راوړي پزړه کې به نه تنګیږي الله پاک ورسره مال دی او مال ام سوله کدا وستیم بیان درته وکینو نو الله عز وجل دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع زموږ نصیب الله تعالی موږ د اخیر زمانه دې پتنو څخه وساتي بیان ورسته سوره اسراء شروع کیږي چې د معراج څخه پکې راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.